سورة آل عمران درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب أو بخيدة كتاب والحكمة أو أقل مندي أو ذو حكمة خبري والتوراة أو توراة والإنجيل أو إنجيل. سورة آل عمران د دریم باب پنځمه خبره چې په هغې کې اثبات ته ابدیت ته حضرت عیسی علیه السلام کېده او په دې کې درې دېرش نقطې په دې خبره باندې چې عیسی علیه السلام بنده و. نو څو نقطې شپاړس نقطې بیان شوې. اوس ولسمه نقطه ویعلمه الکتاب وبخی دته کتاب. کله چې په کتاب کې الله ته محتاج دی، الله ولې کتاب ورکوي؟ آیا کتاب د څه دپاره ورکوي؟ د دې دپاره ورکوي چې د الله تبارک و تعالی د قانون مطابق په خپله هغه قانون تسلیم کړي او هغه خپل قوم ته هغه قانون ورسوي. نو د دې وجې نه ولا کتاب ورکوي. نو چې کله دې ته محتاج دی نو آیا هغه ته څنګه نسبت ته الہ کیدی شي؟ والحکمت او د حکمت خبرې د عقلمندۍ خبرې دا تلسمه نقطه چې الله تبارک وتعالی تر څو پورې چا لپوه او عقل برابر نی ورکړي نو دا هغه خپل طاقت نه رسیږي. نو دغه رنګې عیسی علیه السلام هم د الله تبارک وتعالی ته محتاجه او الله تبارک و تعالی هغه باندې د پوهې او د هنر او د حکمت خبرو د ورکولو لپاره الله تبارک و تعالی پې فضل او رحم کړی و. نو دې ته محتاج و. نو آیا عیسی علیه السلام ته تاسو څنګه نسبت ته الہ کوئ؟ و تورات او تورات، تورات معنی واضح کوونکې، دارنګي تورون په معنی د بلیدو. لکه سورة الواقعه کې راځي، فرمایي افرأیتم النار التي تورون، خبر را کوي مال د هغې اور چې تاسو یې بلوئ. نو تورات معنی رڼا والا، او رڼا د الله تبارک وتعالی د دین هغه د الله په ټولو تعلیماتو کې پرته ده، په ارشاداتو د الله تبارک وتعالی کې چې څومره کتابونه راغلي دي هغه ټولو کتابونو لار د هدایت الله ته د رسیدو د کامیابۍ د رڼا هغه لارې خولې ده. ول انجیل او وربکی دته انجیل په تورات هم الله تبارک وتعالی پوه کړی و چې په موسی علیه السلام نازل شوی و، عیسی علیه السلام، او الله تبارک وتعالی به ول انجیل ورکې. انجیل د نجل نه دی، او نجل ویلی شي چون شوي ته. نو دا هغه خبرې دي چې الله تبارک وتعالی ولې چون شوي خبرې ورکړي دي، او چون کړي کلمات په ولا الله تبارک وتعالی ورکي. ول انجیل او انجیل ورسولا الی بنی اسرائیل، او پیغمبر بوي بنی اسرائیل ته، انی قد جئتکم، نو عیسی علیه السلام تحقیق زراغلم تاسو ته، بی آیات ان پا موجزو سرا من ربکم در طرف ربستا سنا، انی زچی ما اخلق لکم من التوینی، جوڑو ما استاوز دو پارا دو خطینا که حیعت توییر پشان دو مارغو، فا انفخو فیه نفکو هم پا دیکی فا یکونو توییرم بی اذن الله، نشیدا مارغو فوکم دا اللہ تعالی، و ابرئ الاکمها و جوڑو ما در ذات لاندو، والابرسا ابرگی مرز والا، و احی الموتا و جندی کو ممڑی بے اذن اللہ پہ حکم دا اللہ تعالی، و انبیوکم او خبرو ما تاسو لرا بے ما تاکلونا پا آغا سمانی چی تاسو خوری، و ما تدخیرونا آغا چی تاسو جمع کوئی فی بیوتکم پا کورنو ستاسو کے، ان فی ذالکا یقیناً پا دیکی لآیتا لکم نخد عبرت د صداقت زما د ستاسو د پاره چې زه د الله پیغمبر یم. ان کنتم مؤمنین، کچری ای تاسو ایمان راوړونکي ای تاسو مؤمنان، کلا چې الله تبارک تعالی والله پیغمبري ورکړه نو فرمای ورسولا الی بنی اسرائیل او پیغمبر د پاره د بنی اسرائیل او منګه چې څنګه دا صورت شروع کو نو منګه غشپګ اصول د نصرانیت ذکر کړیو په غشپګ اصول کې یو اصل چې کم نه نو اغا 19 نمبر آیات کې ذکر شو چې هغه وی او شپږو اصولو د نصرانیت کې چې غوی زمونږ دین کامل دین دی نو الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې وفرمایل ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین چې دی نو دا په نیز د الله تبارک وتعالى باندې اسلام دی نو د دې وجې نه د نصرانیت د شپږو اصولو جواب د یوې خبرې الته شوی اوس د دویمې خبرې مونږ ویلو شپږ اصول دی دغې او د هغې جوابونه کوي نو دویم اصل هغه داو چې دی وی چې د عیسی علیه السلام صفت په قران کې ذکر دی او تاسو یې نه منئ نو جواب چې پیغمبري وا او منګه منو چې پیغمبرو خو د پاره د بنی اسرائیلو او د نبی علیه السلام پر راتلو سره په بعثت د نبی علیه السلام سره دغه شریعت منسوخ شو او شریعت په دچای د نبی علیه السلام بچلیږي نو دا د دویم د شپږو اصولو نه دویم اصل جواب چې کوم دی د نصرانیت په دې آیات کې کیږي انی قد جئتکم زرا علم تاسو ته به آیت من ربکم په معجزې سره در رب تاسو نه نو لسمه نخا د عبدیت د حضرت عیسی علیه السلام و رسولا او پیغمبر بوي نو چې کله د بل پیغام را رسی او کله ورته د پیغام را رسولو اغه ذمہداری په حواله کیږي نه آیا اغه څنګه الہ کیدی شي چې تاسو غته د الہ نسبت کوي نو لسمه نقطه چې د الله پیغام رسون کی بی د الله پیغمبر بی خلقو ته د الله تبارک وتعالى احکام رسی انی قد جئتکم چې کله راغی نو یز چې ما راغلم تاسو ته به آیت من ربکم او معجزې سره در بستا سنا نو الله تبارک وتعالى ولا معجزې ور کړې وي هغه معجزې د خپل طرف نه نه وي دا خو نن زمنګ په زمانہ کې خلق را پاسې دو او غي ځان له کرامات داسې ثابت کړو چې کرامت خول د چا په اختیار کې دی نه د چا په اختیار کې کرامت نشته که ار څومره نیک سړی د په خپل اختیار کې کرامت نی کرامت یو داسې شی دی صرف اغه نخه غونې د تخکاره شي چې ته کوم دین مانې او ته کوم حق خبره کوي دا ستا خبره حق ده خود د په اختیار کې نه چې بیا وای تا ته ظاهرې تا ته نه شي ظاهرولې دا د پیسو غله چې زمونږ په ملک کې دي اغه وی پلان کې سره کرامات تي او راځي ورله کرامات ته چا په اختیار کې نه معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه و نو کرامت په چا په څنګه په اختیار کې شي او بیا ته کرامت په خلکو باندې په دې طریقه باندې ثابته ای چې د الله د توحید نه کټکای او خپل بندګانې ګرځي نه دا خو کرامت نشو دا خو شیطانت شو دا خو د شیطان کار دی چې د الله د عبادت د الله د بندګۍ د الله د توحید د پیغمبر د طریقې نه خلک وباسي او په خپل طریقه باندې دغه ظالم شیطان په شکل کې چې ځان ته د نیکو د بزرګ نسبت کوي او کرامت ځان له ثابته ای کرامت بالکل چا په اختیار کې نشته او دا حتی چې معجزه نبی علیہ السلام تیوی دا وګور دا غرونه په خوا پیغمبرانو اغی له معجزه دا غرونه مونږ له سترو کنه مونږ به پتا باندې ایمان راړو قسمه قسم مطالبه به د نبی علیہ السلام نکولې نو الله تبارک وتعالى به آیاتونه راولېګل چې پیغمبره ایمان راوړل دا د معجزه هغه وجه باندې توفیق نشي ورکړي دا توفیق چې کوم دی دا الله تبارک وتعالى د طرف نه توفیقي ورنه معجزې تاسو لیدلې دي چې څومره څومره معجزې الله تبارک وتعالى را لېګلې دي ساحران ایمان راوړي پیرغون به ایمان نه راوړي د پیرغون ملګری به ایمان نه راوړي نو چې چا د مقابل څوک ته د مقابلې د پاره راوسته او معجزې ولیده هغه خو په موسی علی السلام ایمان راړو نو پیرغون ولې نه راړو دا غیوم ټولو هغه میدان کې موجودو خو چې چاله الله تبارک وتعالى توفیق ورکړي نو الله غي ایمان راوړي شي. نو د دې وجینا ها الله ولا معجزې ورکړې وي ما راتلو وکړو ها تحقیق زرا لم تاسو ته په معجزو سره خو من ربکم د طرف در تاسو نه زما خپل اختیار نشته. دا شلمه نقطه چې الله به مال الله مال معجزې راکړي دی غسدي الله چې راکړي دی انی اخلق لکم زو پیدا کوم ستاسو د پاره منتوینی جوړوم ستاسو د پاره د خټینا که هیئت الطیر پشان د مارغ نو چې کله زول شکل جوړ کوم تاسو ګورئ فانفه فيه نفق پوام پدکی نو سب شي دغه خټه فیکونو طیرا باذن الله نو شی بدا مرغی پچا د چا په حکم د الله تعالی په حکم. یعنی مطلب دا چې دا طاقت زمانه دی دا طاقت مال الله تبارک وتعالى را کړی دی. نو یو اشتمن نقطه چې دا زما طاقت نه دی بلکې دا طاقت چا را کړی دی الله تبارک وتعالى را کړی دی. مخکې مزید اوس نور معجزې و اوبرئ الاکما او جوړوم با مادر ذات لاندو مادر ذات لون چې پیدا شي نن په دې جدید سینسی دور کې اوم داغه علاج نشي کېدی. ها چې دنیا ته سترګې او ځلې راوړي نو بیا داغه د پاره اپریشن کیدی شي نور سترګې ورته کې خودی شي. ولکه چې د مور نړون پیدا شي داغه علاج ننوم داغه نشي کېدی. او دارنګ په هغه وخت کې خوړونه نو د عیسی علی السلام په وخت کې طبابت ډیر په ترکه باندې و. نو الله تبارک وتعالى چې کم پیغمبر په وخت کې به کم یو سیس په خلکو کې زیات علم والا او زیات شهرت والا و الله به پیغمبر له هغې په مقابله کې لکه د موسی علیه السلام په وخت کې ساحران الله موسی علیه السلام له داسې یو معجزه ورکړه چې ساحرانو یې مقابله نشو کولی. دغرنګې الله تبارک وتعالى عیسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړې چې هغه معجزې چې دا غینا ډاکټرانو لا علاج او اگر چې طبابت ډیره ترقی و پاغه وخت ول ابرسا او مادرزات لاند او برګی مرز والا ول ابرس برګی مرز برګی مرز ډاکټر نن اوم په یو ځای باندې درولی شي په دوايه سره چې مخصوص ډاکټر دا غې د پاره کم د برګی د پاره خدای چې ختمولې نشي. او هغه وخت کې الله تبارک وتعالى عیسی علیہ السلام لدا سی معجزہ ور کړی وا چې برګی مرز مانی چې چا به برګی مرز ودا ځای په ځای چې ټاکه یو لګی سپینې دا به هغه د الله په حکم مانی چې بول راغی روغ رمټ پوسړی و هی الموت او جوندی کوم بمړی باذن الله په حکم د الله تعالی سره د دین خو تر د قیامت پورې دا سوکشته نه چې راشي هغه د مړی ژوندې کی سوال نه پیدا کیږي بغیر د الله تبارک وتعالى نه. او لکه څنګه چې سورۃ البقره کې موږ پنځه واقعات د مړی د ژوندې کولو مختلف ذکر کړی وي نو دغه رنګ الله دله دا طاقت ورکو چې ته مړی ژوندې کولی شي. او دا معجزې څه دپاره د دې دپاره چې ستا په پیغمبرۍ باندې د حقانیت ثبوت دی چې خلک ستا پیغمبري منی چې واقعي دی یاره دا د الله تبارک وتعالى پیغمبر دی. و انبئکم او خرب روم به تاسو لره بما تاکلون هغه څه چې تاسو یې خورئ وما تدخرون هغه چې تاسو یې جمع کوئ فی بیوتکم په کورونو ستاسو کې ان فی ذلک لآیت لکم یقینا په دې کې نښه ده ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. نو کم سیزونه چې تاسو په کور کې جمع کوئ دا غې د توم خبر د الله تبارک وتعالى په حکم سره درکول شم. او دارنګي په دې کې نخې د عبرت دي زما د صداقت او دارنګي د الله تبارک وتعالى د توحید د صداقت دې کې نخې دي ستاسو د پاره چې تاسو په دې کې سوچ او فکر وکړي ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان. دویشتمه نقطه ژوند کوم مړی په حکم د الله تعالی سره و مصدق لما بین یدیا او رښتونی کوونکی هم دا غي چې مخکې زمانه دي څه شي من التورات د تورات نه وليحل لكم او حلالهم ستاسو د پاره بعد الذي بعض هغه سيزونه حرم عليكم چې حرام دي په تاسو باندې وجئتكم او راغلم تاسو ته بآيات من ربكم په معجزو سره د طرفه درف تاسو نه فاتقوا الله نو يريږي د الله تعالی نواتيون او زما تابعداري وکي. دریشتمه نقطه مصدق لما بین یدی، نو چې مخکې ته سشیره لیګلی شوی ناغه څنګه الٰه جوړی دی شي. الٰه خو هغه دی چې هغه را لیګل کوي، نو چې داغه نه مخکې سراغلی دنیا تا نهایت صدت څنګ د الٰه نسبت کوي، خو هغه الٰه ته چې هغه را لیګلی مخکینی ورستنو. نو دریشتمه نقطه مصدق لما بین یدی من التورات، رښتونی کوونکې داغه چې مخکې زمانه دی د تورات نه. سلی رښتمه نقطه فعبدیت حضرت عیسی علیه السلام ولی احل لکم بعد الذی او حلالوم ستاسو د پاره بعضی هغه سیزونه حرم علیکم چې حرام او پتا سمان دی، نو چې کله حرام کړی نو چا پی حرام کړی الله پی حرام کړی، نو مطلب دا چې د مخکې نه یو شی حرام او اوس عیسی علیه السلام راغی او الله ولا په شریعت کې هغه سیزونه حلال وګرځول، نو تاسو د تسنګ د نسبت ته الٰه کوي. وجئتكم او راغلم تاسو ته به آیت من ربکم په معجزې سره د طرفه در تاسو نه، نو چې کله راتلل کوي او د چا د طرف نه وي نو آیا هغه تسنګ د الٰه نسبت کوي. پنځیشتمه نقطه فتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه، شپږیشتمه نقطه چې تا یری چې د هغه ذات نه ویریږه چې زما رب دی او ستاسو رب دی، نو چې کله په خپل یریږي او تا یری د هغه ذات نه نو هغه ته څنګه الٰه وایي. شپږیشتمه نقطه واطیعون او تابعدار یو کوي، زه چې کوم خبره درته کوم دا اومنئ چې د الله نه ویریږئ او ما چې کوم دین راوړی دی دا دین رښتونی دین وګڼئ، او ما چې کوم معجزې تاسو ته وښودلې دا زما طاقت نه دی دا الله طاقت دی، زما تابعداري وکي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی ربي رب زما دی وربكم او رب ستاسو دی فعبدون د دې الله عبادت وکي. هذا صراط مستقيم دا د لار برابر. ویشتمه نقطه هغه دا چې الله زما رب دی، نو چې کله بل ربي او هغه بندي نو هغه بندتا چې عیسی علیه السلام دی تاسو ولې د الٰه نسبت کوي. ویشتمه نقطه وربکم او رب ستاسو دی فعبدوه نو د دې الله عبادت کوي. دا تیشتمه نقطه کله چې تاسو دعوت ته الله د عبادت تر درکای او په خپل عبادت ته الله تعالی کوي نو پکار دی چې هغه ته د بنده نسبت وشي او د الله د پیغمبر نسبت ورته وشي. نو تیشتمه نقطه په دې معنی هاذا صراط مستقیم دا د لار برابره. دا غشپخ 15 خبرې چې هغه 15 مستفین او خلکو کړي وي په دې زمانه برابر شوي. یو خبره چې هغه قول د نیا د عیسی علی السلام انک انت السمیع العلیم 35 نمبر آیات کې یا الله تاوریدون کې اپوای مور د عیسی علی السلام ویلیو مریم بیبی ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله رزق ورکای چاله رہی چې خوشی به حساب او د 10 نمبر آیات کې وګوره مور یې سویلیو مور یې الله ته نسبت کوي چې الله رزق ورکون کې دی. ماما زکریا علیہ السلام وګوره د هغه خسته قول هغه سوی اته 10 نمبر آیات کې انک سمیع الدعاء والله بچی دنه غواړم ته قبل ان کی د دعای نه الله ته ځان محتاج غنی وګوره ماما ته. بیا پرشتو قول ته وګوره اغي وی کذالک الله یفعل ما یشاء 3 نمبر آیات کې عمدارنګي الله تعالی بچی درکی الله خو قدر درکې د لپاره بوډا والی کی زکریا علی السلام ته وی. او پینزم قول د عیسی علی السلام ان الله ربی و ربکم فعبدوه یقینا الله چې دی رب زما دی او رب تاسو دی نو دی الله عبادت کوي. هاذا صراط مستقیم او دا دا غلار نیغه دا غ دریم د شپږ اصولونه چې هغه دریم جواب دی د نصرانیت شپږ اصولونه چې دوه شو او دریم جواب دا دی چې غي ویل تسلیس ثابت دی یعنی درې خدایان ثابت دي. نو الله تبارک وتعالی د عیسی علی السلام قول دلته ذکر کو چې عیسی علیه السلام وای دی خلقو ته چې ان الله ربی و ربکم یقینا الله چې دی رب زما دی او رب ستاسو دی فعبدو نو د دې الله عبادت کوي. نو هغه خو پخپله د الله عبادت کو تاسو څنګه وایي چې تسلیس شته دعا او درې خدایان شته هغه خو پخپله الله ته خپل رب وي او خلکو ته هم د دې دعوت ورکو نو تاسو څنګه هغه ته نسبت کوي. ويعلمه الكتاب او ازدبكي دت كتاب والحكمة او اكل مندي او دونر خبري والتوراة او توراة والانجيل او انجيل ورسولا الى بني اسرائيل او پیغمبر بوي دپار د بني اسرائيلو اني نچراغ نو يزت ما قد جئتكم راغلم تاستا بآيات من ربكم پا بآيات من ربكم پا مجزو سرد طرف درفستا سنا اني اخلق لكم زو گرزوم ز پیدا کوم ستاسو د پاره جوړوم ستاسو د پاره اخلوکو جوړوم ستاسو د پاره مینتوینی د خټینا که هیئت الطیر پشان د مارغو فانفخ فیه نفکوام پدې کې فیکونو طیرم باذن الله نشی بدا مارغو په حکم د الله تعالی و ابرئ الاکمها او جوړوم مادر ذات لاند والابرص او برگی مرز والا و احی الموتا او جوندی کوم مړی بإذن الله پوکم د الله تعالی و انبئکم او خبروم تاسو لرا بما تاکلون فاس چ تاسو خوری و ما تدخرون واغه چ تاسو جمع کوي پی بیوتکم فکورون تاسو کی ان فی ذالک یقینا فدی کی لات لکم نخد عبرت تاسو د پار زما د پیغمبر پس د پیغمبرای پس صداقت ان کنتم مؤمنین ک چریای تاسو مؤمنان و مصدقا لما بین یدی او رشتونی کون کیم داغی چه مخ کی زمانه دی من التوراتی دا توراتنا ولی احل لکم او حلالوم استاز دا پارا بعد اللذی باز آغا حرم علیکم چه حرام وی پتاسو ماندی و جئتکم او راغلم تاستا بی آیت من ربکم پو موجزو سرا دا طرف درف ستاسونا فتقوا اللہ نو یری گئی دا اللہ تعالینا واتوی اون او زمان تابیداری او کئی ان اللہ ربی یکنن اللہ چه دی رب زمان دی و ربکم و رب ستاسو دے فعبدون و دے اللہ عبادتو کئی هذا صراط مستقیم دا غلار برابر